NPO Radio 1. 5 uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, terwijl het dodental vandaag de 40.000 passeert, wordt voor de zoveelste keer gepraat over een wapenstilstand in Gaza. De onderhandelingen deze keer wel kansrijk zijn, bespreek ik zo meteen met verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. En minister Agema van Volksgezondheid nam vandaag een kijkje in het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen, waar een aantal afdelingen mogelijk moeten sluiten. Hier is het NOS-journaal, Ismael de Bruin. Door een val in de vijfde rit is Demi Vollering de gele trui in de Tour de France van kwijtgeraakt. Het gebeurde niet ver van de finish. Dat zag ook verslaggever Sebastian Timmerman. Op een rotonde bij het binnenrijden van Anneville last van de linkerzijde van haar lichaam. We zien ook bij haar linkerheup een schaafwond door de gele broek heen komen. Het gebeurt voor in het peloton waar een aantal vrouwen de macht over het stuur verliest. Ja, dan gaan er echt een stuk of 10, 15 onderuit. En ik denk ook dat daarbij de ploeggenoten van Vollering heeft gelegen. De sprinter Lorena Wiebes. De Hongaarse Blanka Vas won de rit. Kasia Niewiadoma uit Polen is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Vollering is naar de 9e plaats gezakt. De toekomst van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen blijft onzeker. Minister Agema van Volksgezondheid sprak vandaag met betrokkenen, maar kon geen duidelijkheid geven. Het ziekenhuis in Heerlen is toe aan nieuwbouw. Bij gebrek aan personeel wil het Zuiderlandbestuur de complexe zorg overplaatsen naar de vestiging in Sittard-Geleen. Tegen dat plan kwam veel verzet. Bij haar bezoek zei Agema dat polyklinieken, gewone operaties en de huisartsenpost in Heerlen blijven, maar dat er over andere vormen van zorg meer overleg nodig is. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de agent die in de buurt van Leeuwarden mogelijk onterecht op een auto heeft geschoten. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. De agent dacht dat het tweetal iets te maken had met een inbraak in de buurt, maar dat bleek niet zo te zijn. Bij ruim 3800 dieren in Nederland is nu blauwtong vastgesteld, meldt toezichthouder NVWA. Deze week kwamen er 900 meldingen bij, de snelste toename sinds het begin van de nieuwe uitbraak. Het virus is gevaarlijk voor schapen, geiten en runderen. In Rusland is een vrouw uit Los Angeles veroordeeld tot 12 jaar cel. De vrouw met zowel de Russische als de Amerikaanse nationaliteit had 2 jaar geleden $52 gedoneerd aan een Oekraïense hulporganisatie. Dat wordt gezien als landverraad en daarom werd ze opgepakt tijdens een familiebezoek. De vader van het grootste Spaanse voetbaltalent Lamine Yamal is neergestoken na een ruzie. Het gebeurde in Barcelona, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Ze zouden hem hebben nat gespoten, waardoor er een klein opstootje is ontstaan. Daar is toen politie bij gehaald. Overal online zijn daar overigens beelden van te zien. Die middag liep het allemaal met een sisser af. Maar in de avond zijn die mannen naar Nasrawi toegekomen. Hebben hem neergestoken op een parkeerplaats. Hij is toen zwaar gewond geraakt, naar het ziekenhuis gebracht. Maar overigens is hij nu gelukkig buiten levensgevaar, zegt zijn familie. De ruzie zou niets te maken hebben gehad met Lamine Yamal, de verrassing van het afgelopen Europees kampioenschap voetbal. Hij scoorde op 17-jarige leeftijd onder meer een prachtig doelpunt tegen Frankrijk. Een Amsterdamse taxichauffeur is begin deze week 's nachts door zijn passagiers beroofd en opgesloten in de kofferbak van de auto. Twee mannen waren in Amsterdam ingestapt en moesten naar Amstelveen. Al snel bedreigden ze de chauffeur met wapens en stalen ze zijn spullen. Bij aankomst in Amstelveen bonden ze de man vast, legden hem in de kofferbak en reden nog een tijd lang rond. Toen de auto stilstond, kon de man zichzelf bevrijden. Hij raakte niet zwaar gewond, maar is wel enorm geschrokken, zegt de politie. En de Spaanstalige daders zijn spoorloos. Het weer, zon en stapelwolken en 23 tot 27 graden. Vannacht vanuit het noordwesten regen. En morgen een grijze en regenachtige dag en dan wordt het een graad of 22. Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, er is voor het eerst in tijden wel weer sprake van een, lichte avondspits. Er staat zo'n 250 kilometer file. Een aantal vallen erop, om te beginnen de A2, Maastricht richting Eindhoven. Voor graden bij de wegwerkzaamheden staat 14 kilometer file met een half uur vertraging. De A8, Zaanstad richting Amsterdam, bij Zaanstad Zuid was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar hou nog rekening met een kwartier vertraging. De A10, Noord in zuidelijke richting nu, tussen Landsmeer en Durgedam, 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Dit is bij de afgesloten wegwerkzaamheden daar, of de afgesloten A10 daar. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tenslotte nog de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder staat 10 kilometer file met een half uur vertraging. En dit heeft te maken met de afgesloten A15. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. E-bike-liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland, met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 4 dagen. Stella, slim vooruit. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Bij Toyota weten we, het leven verandert. Zo kun je op elk moment de liefde van je leven tegenkomen. En ben je voor je het weet met z'n drieën. Daarom heeft Toyota Private Flex Lease. Hiermee rij je al een nieuwe Toyota vanaf €299 per maand all-in. En kun je al na een jaar kosteloos overstappen op bijvoorbeeld een groter model. Ontdek meer op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. NPO Radio 1. NOS NTR. In Qatar zijn de onderhandelingen bezig voor een staakt het vuren in Gaza. Het Witte Huis zet alles op alles om ze te laten slagen. This ceasefire deal, this end of war, will help lower tensions in the region. We are working 24/7 around the clock to get this done, to get this deal done. De basis van de gesprekken is het plan dat in mei werd gelanceerd door president Biden. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De gesprekken zijn rond 2:30 vanmiddag weer begonnen. Amerika, Egypte en Qatar voeren grote druk uit op de partijen om akkoord te gaan met het voorstel dat er ligt. En op de achtergrond speelt ook nog de dreiging van een Iraanse vergeldingsaanval op Israël. En verslaggever Sander van Hoorn volgt de ontwikkelingen vanuit Israël. Sander, wie zitten er allemaal aan tafel eigenlijk? Amerika, Egypte, Qatar en Israël. Hamas is niet gekomen. Zij zeggen, er ligt eigenlijk al een plan. 3 maanden lang ligt het er al. Het is voorgesteld door de Amerikanen en Israël zouden mee akkoord zijn. Wij zijn ermee akkoord gegaan. Dus we zien echt niet wat er nu nog te bespreken is. Zij zeggen dat Israël aanvullende eisen gesteld heeft. En zeggen ze, ja, laat dat maar eens opgelost worden. En dan zien wij wel weer waar het plan dan is. En dan gaan we dan reageren. Ja, hoop. Problematisch of niet problematisch is dat, dat Hamas er niet bij is? Ja, dat is problematisch, maar het is vooral ook een statement. Kijk, die onderhandelingen die vinden plaats in Doha en dan is dat in een zalencentrum of in een groot hotel, vaak een duur hotel, waar de verschillende delegaties in verschillende kamers zitten. Nou ja, nu zit er maar 1 kamer, Israël, en daar lopen dan de Amerikanen, de Qatarezen en de Egyptenaren langs. Maar ga er maar vanuit dat er in een andere hotelkamer toch wel iemand zit die in elk geval een telefoonnummer heeft van iemand van Hamas. Dus er is natuurlijk wel contact. Ja. Ze zijn hier al een tijd over aan het praten over dit specifieke voorstel. In mei kwam het al op tafel. Hè. Wat zijn de moeilijkste punten? Moeilijkste punten is eigenlijk, wat gebeurt er aan het einde van de uitruil van gevangenen om gijzelaars, het toelaten van humanitaire hulp? Dat zijn 3 fases die de Amerikanen voorzien hebben, waarbij dat allemaal geregeld moet worden. Ja, en uiteindelijk is dan de oorlog afgelopen. Is Israël weg uit de Gazastrook? Ja, zegt Hamas. Ja, zegt ook het plan van Biden. Nou, nee, zeggen de Israëli's de laatste tijd. Benjamin Netanyahu, vooral de premier. die zegt ik wil eigenlijk nog wel die grens tussen Egypte en Gaza blijven controleren om te voorkomen dat er opnieuw wapens en personen naar binnen gesmokkeld gaan worden. Dat is eigenlijk wel het voornaamste punt. Er zijn er nog wel andere, maar dit is denk ik wel een van de belangrijkste. Netanyahu is dus degene die nee zegt. Hij is dus ook degene die volgens Hamas en volgens de New York Times weer nieuwe eisen heeft gesteld. Wil hij wel een bestand? Ja, dat is de grote vraag. En ja. Wie het vraagt, dan krijg je ook weer een ander antwoord. Kijk, hij wil een bestand. Dat is heel simpel. Hij wil ook die gijzelaars terug, maar onder zijn voorwaarden. En is er voldoende ruimte om daar compromissen op te sluiten? Ja, dat hangt er een beetje van af. Er zijn mensen die zeggen, nee, hij stelt expres zulke harde voorwaarden omdat hij door wil vechten. Hij wil gewoon afrekenen met Hamas, Hezbollah en Iran. En dat kan niet als je een staakt het vuur hebt. En toch hoor je ook wel geluiden nu dat er iets in dat mandaat wat de onderhandelaars hebben meegekregen verschoven is, waardoor ja, misschien een akkoord mogelijk is. De Amerikanen intussen die zijn heel erg optimistisch. Woordvoerder van het Witte Huis die zei zojuist van ja, het zit hem echt nog op de details, de hoofdlijnen, daar zijn we het over eens. Vandaag gaat het niet lukken, maar misschien morgen wel. Ja, of dat optimisme hier in de regio gedeeld wordt, waag ik een beetje te betwijfelen. En zij zijn optimistisch, maar hoe groot is hun invloed van de Amerikanen? Kan Amerika Israël zover krijgen om te tekenen? Nee, ik denk het eigenlijk niet meer. Dat wil zeggen, vroeger hadden ze die invloed misschien nog wel, maar je ziet dat de openlijke verdeeldheid tussen Biden en Netanyahu, die is zo groot. En aan de ene kant zijn het dus de woorden, de openlijke ontevredenheid van de Amerikanen met Netanyahu, zijn het de woorden, dit is een take it or leave it aanbod, de openlijke aanmoediging van als je dit nou gewoon doet, zo'n bestand, dan heb je ook meteen vrede in het noorden van Israël met Hezbollah, dan heb je ook meteen die Iraanse dreiging die weg is. Mm. Zoveel hebben de Amerikanen op het spel gezet. Ja, tegelijkertijd heb je gezien dat de afgelopen dagen weer een enorm bedrag, 20 miljard aan wapenleveranties is goedgekeurd. Dus die stok om mee te slaan, bovenop de woorden, ja, die hebben de Amerikanen, lijkt het al een beetje uit handen gegeven. Ja. Je noemt al Iran en de dreiging vanuit Iran, want dat hangt hier natuurlijk ook nog boven deze onderhandelingen. Die dreiging met een vergeldingsaanval op Israël. Welke invloed heeft dat? Ja, op de achtergrond denk ik dat die natuurlijk van invloed is. Ik bedoel, er zijn mensen hier die zeggen het zou toch mooi zijn als je alles in één keer kunt oplossen. En zeker ook in de regio, in Libanon, in Iran zelf, denk ik dat er mensen zijn die helemaal niet zitten te wachten op een oorlog. Tegelijkertijd, ja, weet je, die druk hier in Israël, die gaat vooral om die gijzelaars. En in Gaza, ja, vinden ze natuurlijk die internationale omstandigheden ook prachtig. Maar ja, daar komen elke dag weer mensen om het leven. Dus die zien dat toch vooral als iets wat opgelost moet worden. Dus die druk, ja, die internationale druk, de dreiging van Iran, het speelt een rol, het speelt een grotere rol dan ooit omdat alles verknoopt is, maar uiteindelijk gaat het toch om de gijzelaars en om het stoppen van het vechten in Gaza. Ja. Die gijzelaars, die worden nu al 10 maanden gevangen gehouden. Ja, voor die mensen ook een kwestie van leven of dood. Voor die mensen een kwestie van leven of dood. Deze week werd bekend gemaakt door Hamas dat een boze Hamas-bewaker die net zijn eigen kinderen verloren was in een Israëlisch bombardement, 3 Israëlische gijzelaars gedood heeft. Nou, was echt niet de bedoeling, zegt Hamas. Maar goed, de mensen die hier vanavond in Tel Aviv bij elkaar komen, die noemen het de demonstratie, de mars van de laatste kans. Want zij zeggen, ja, als Netanyahu deze kans niet aangrijpt, de kans dat wij onze geliefden nog levend terugzien, die is enorm groot. En in de tussentijd in Gaza, volgens de cijfers, en er is natuurlijk van alles over te zeggen, maar de cijfers van het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid is vandaag de grens van 40.000 gepasseerd. 40.000 levens die zijn beëindigd. En Hamas maakt geen onderscheid natuurlijk tussen strijders en burgers, maar daar zitten ook heel veel burgers bij. Deze week nog bij ons het schrijnende beeld, ook op de website van een vader die een tweeling had gekregen, de geboortebewijzen ging halen en tegelijkertijd werd zijn vrouw en die tweeling gedood in een Israëlisch bombardement. Dat soort verhalen, dat is de dagelijkse realiteit. En ook daarvan zeggen de Amerikanen tegen de Israëli's, het is genoeg, het moet stoppen, je hebt nu een mooie kans, grijp hem. Is dat voldoende om die kans ook te grijpen? Ja, we moeten het afwachten vanuit Doha. Dankjewel, Sander van Hoorn. Minister Agema van Volksgezondheid nam vandaag een kijkje in Heerlen, Het Zuiderlandziekenhuis daar wil de verloskunde en de complexe spoedzorg verplaatsen naar Sittard, 25 kilometer verderop, vanwege personeelstekort. Bewoners zijn bang dat ze straks geen volwaardig ziekenhuis meer dichtbij hebben en hopen dat Agema de plannen tegenhoudt. Maar in het Zuiderlandziekenhuis bleek het allemaal niet zo zwart-wit te liggen, zag politiek verslaggever Lars Geerts. De bewoners van Heerlen en omgeving trokken 2 maanden geleden naar Den Haag en vonden steun bij onder meer SP, PvdA, GroenLinks en de PVV. En dus is er groot vertrouwen in de nieuwe minister van Volksgezondheid, Fleur Agema. Er is een nieuw kabinet. Het zijn niet mijn partijen, maar toch heb ik hoop op de nieuwe minister van Zorg en Gezondheidszorg, mevrouw Adema van de PVV. Ik hoop dat zij ook hier zeker naar gaat luisteren. Die gevoelens begrijp ik ook goed. En u begreep u heel goed, want u heeft eigenlijk ook geageerd tegen dit plan, ja, als Kamerlid. Vroeger was ik Kamerlid. Uw partijleider Geert Wilders heeft er zelfs een heel groot punt van gemaakt, ja, tijdens het debat over de regeringsverklaring. Ik zou hier, als het mag, vandaag wel alvast een lans willen breken voor de streekziekenhuizen in het algemeen en het Zuiderlandziekenhuis Heerlen in het bijzonder. Streekziekenhuizen met een volwaardige spoedeisende hulp en intensive care zijn onmisbaar in de regio. En ik vraag de minister-president zich hier ook persoonlijk voor in te spannen en samen met de minister van VWS ervoor te zorgen dat het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen een volwaardig ziekenhuis blijft. Die woorden vielen verkeerd bij bestuursvoorzitter David Jonge van het Zuiderlandziekenhuis. Want volgens hem klopt het beeld dat geschetst wordt gewoon niet. Er blijft hier acuut 24/7 zorg overeind. Alleen de complexe spoedzorg, waar je toch heel vaak voor ook in de ambulance ligt. En dan denk niet dat je dan heel veel uitmaakt waar die stopt. Wat het belangrijkste is, dat die ambulance ergens stopt of dat acute zorg ergens wordt geleverd, waar je ook de allerbeste medische specialisten bij elkaar hebt staan, het beste team bij elkaar hebt staan. En dat doen wij straks alleen nog maar op 1 plek en niet meer op 2 plekken. En dat doen we niet om te pesten, maar omdat we dat qua aantal personeelsmensen, personeelsleden, aantal dokters, aantal verpleegkundigen maar op 1 plek nog kunnen doen. En dat is helemaal niet erg, dat leidt niet tot slechtere zorg. Dat daarmee garanderen we juist ook naar de toekomst toe, met de vergrijzing en het afnemend aantal personeelsleden en artsen, dat we die zorg op dat niveau kunnen blijven houden. Ja, maar ineens stonden de partijleiders hier te demonstreren in verkiezingstijd. Hadden we een leider van de grootste partij van Nederland, van de PVV, die het aankaartte in de Kamer. Had u toen niet het idee van, jongens, maar weten jullie wel precies waar het over gaat? Ja, dat gevoel had ik wel. Hè. Dus ik vind het prima als de verkiezingsbeloftes worden gedaan. Dat hoort er ook bij. Maar kijk ook even of het een beetje realistisch is. Kijk ook even of de feiten kloppen. Ja, dat klopt. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Ja, dat was niet het geval volgens u? Nee, maar goed. Dat hoort ook gewoon bij de politiek. Dat is overal zo. Dus ik heb zelf heel lang in Den Haag gewerkt. Dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik veroordeel dat niet. Maar het is af en toe wel lastig om daar tegenop te vechten, te boksen. Ja. Heeft u het idee dat u vandaag over heeft kunnen brengen aan deze minister in ieder geval, dat dit het beste is voor de regio en voor uw ziekenhuis? Zeer zeker. Eén ding is wel duidelijk na vandaag. De toon van minister Agema is een andere dan die van Kamerlid Agema. Ik zie wel dat er een grote sprong is gemaakt van afgelopen jaar naar nu. Kunt u de inwoners van Heerlen geruststellen dat het plan zoals het er nu ligt ook voor hen het beste is? Nou, dat vind ik ook een lastig oordeel. Kijk, als minister ga ik over het medisch zorglandschap. Maar wat ik goed vind, is dat in het plan wat nu voor ligt, in ieder geval de huisartsenpost volledig overeind blijft. Dat als het gaat om de spoedeisende zorg, als jij je been breekt, kun je hier ook altijd nog terecht. En als het gaat om met name de ouderen, de spoedzorg voor de ouderen, de korte opnames, dat blijft hier ook aanwezig. Nou, dat zijn hele belangrijke punten. Of dat de uitkomst is, of dat voldoende is, dat uiteindelijk ben ik niet degene die beslissing neemt. Een minder stellige minister Agema in Heerlen bij het Zuiderlandziekenhuis. De plannen om de complexe spoedeisende hulp en de bevallingen nog maar op 1 plek te doen gaan dus door. Over 6 jaar moet de operatie zijn afgerond. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, best wel weer een drukke avondspits met bijna 300 kilometer file. De meeste oponthoud op dit moment op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Borden en Wessem bij de wegwerkzaamheden. Daar staat 13 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De burgemeester van Haarlem mag niet dreigen met dwangsommen tegen 4 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, heeft de rechter bepaald. De burgemeester zei dat de 4 minimaal 1.000 euro moesten betalen, omdat ze eerder bij demonstraties niet wilden stoppen toen de politie dat vroeg. Maar de rechter zegt dat burgemeesters helemaal geen dwangsommen mogen opleggen. Politie in Los Angeles heeft iemand aangehouden in verband met de dood van Matthew Perry. De man wordt ervan verdacht dat hij ketamine heeft gegeven aan de oud-acteur van Friends, kort voor zijn dood. P- Perry overleed vorig jaar oktober op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een overdosis. Perry kreeg wel eens ketamine als middel tegen zijn depressies. Maar volgens de politie had de dosis die na de dood in zijn lichaam werd gevonden niets te maken met zijn behandeling. En in de gevangenis in Vught is een medewerker ontslagen omdat hij een gedetineerde heeft geslagen. Het gebeurde vorige maand, het is nu bekend geworden. De medewerker sprak eerst gevangenen aan op hun gedrag. En toen hij een van hen vastpakte, ontstond een vechtpartij waarbij de gevangene een bloedneus opliep. Purple Disco Machine was dat. Beat of your heart. De Wolf duikt vandaag op in de rechtbank in Groningen. Nou ja, niet echt, maar er wordt daar een rechtszaak over hem gevoerd. Een jager vraagt toestemming om een wolf dood te schieten. Alleen als hij echt schapen aanvalt. Bijvoorbeeld die van schapenhouder Kees Terpstra in Friesland. En verslaggever Mark Robin Visser zocht hem op. We gaan even het land in. En daar moeten we even over een hek heen klimmen. Dat is natuurlijk de specialiteit van Kees Terpstra, maar niet van mij. Ja, we zijn er. Dit is een van de landerijen hier, want u woont hier zelf niet, hè? Nee. Waar u de schapen laat grazen. Ja, klopt. Vertel eens hoe het er hier uitziet. Nou, een grote vlakte met wat bomen tegen de zon, zeg maar. Want ze moeten allemaal een beetje beschutting hebben nu. Ja. Ze hebben alweer een beetje een jasje aan, hè, de schapen? Ja, zeker. Hoeveel haar zit er nou op? Ja, dat is wol, hè. Ze hebben geen haar. pardon. Ja. We beginnen even bij les 1. Ja. Een schaap heeft wol en geen haar. Er zijn wel haarschapen, hoor. Ja, zie je wel. Ja. En komen hier ook wolven, meneer Terpstra? Ja, die komen hier helaas ook. Het gebeurt meestal 's nachts. Ongedierte, dat leeft 's nachts, hè? Ja. Ja, u schaart de wolf onder ongedierte? Ja, ik schaar het onder ongedierte, ja. Vertel eens wat u hebt meegemaakt met de wolf. Nou ja, op een ochtend kom je op het land en dan liggen hier her en daar dode schapen. En nog een aantal die zijn aangevreten en er zit een stuk of wat in de sloot. Nou ja, daar word je niet blij van. Dat waren er 9, geloof ik, hè? Ja, ja, al met al. Ja. In eerste instantie 5 doodgebeten en later heeft de dierenarts nog 4 afgespoten. Dat heeft bij u iets gedaan? Ja, zeker. Door de machteloosheid. Dat zo'n dier zomaar vrij spel heeft. Als jij bijvoorbeeld een hond hebt en die hond die zit in een kudde schapen en je kan hem niet pakken, dan schiet de politie hem dood. En een hond is toch is een huisdier. Dat mag wel. Ja, uw schapen die staan hier nu, maar die staan hier niet altijd. Hè? Dus je kunt ze ook niet beschermen met een hek bijvoorbeeld? Nee, joh, dat is geen doen. Er ligt ook een dood, zie ik. Er ligt een dood schaap. Oh, wat is hier gebeurd? Blauwtong. Is dat blauwtong? Ja, dat is blauwtong. Hij heeft een soort schuim op de bek, of rood schuim? Ja, schuim op de bek, ja. Dat is blauwtong. En dan zijn ze geënt en al. En toch gaan er nog steeds schapen dood. Hij is wel echt dood, hè? Dat weten we. Ja, hij is echt dood. Dat kun je wel zien. Wat moeten we nou doen? De begrafenisondernemer bellen. Oh, hij belt zelf al. Ja, ja. Hij geeft al een appje. Ja, je moet als je met dieren werkt natuurlijk wel een beetje tegen iets kunnen, hè? Ja, dat is waar. Je wordt er ook wel wat harder van. Ja, zeker. Maar toch is er voor u een grens bereikt. Ja, de wolf, dat is wel een groot probleem hier. En het was steeds erger. Wat wilt u nou bereiken? Wat is nou wat u betreft een acceptabele situatie? Hoe moet het van u? Nou ja, als die wolf bijvoorbeeld in een kudde zit en die moordt daar die schapen om, dan moet je hem kennen afmaken. Net zoals de politie een hond afschiet. Nee. Heeft u dan een geweer? Gaat u zelf schieten? Nee, ik heb geen jachtakte. Ik heb alleen een jachtakte bij mevrouw, voor de rest niet. Dus dan moet u iemand bellen die een jachtakte heeft? Ja, en een jager dus? Ja, en die woont vlakbij. En dan belt u dus de jager en dan zeg je, ik heb gehoord dat hij daar en daar zit, of ik heb hem zelf gezien. Ja, als het mag, dan komt hij en dan legt hij hem om. Dan legt hij hem om? Ja. Maar ook als de wolf nog niks doet, of wat is het omlegmoment? Nou, als hij de schapen aanvalt. Niet als hij op de weg loopt. Dus niet als hij op de weg loopt, maar als hij in het gras hier tussen de schapen bijvoorbeeld loopt, dan wel? Ja, klopt. Want anders blijft er straks niet een schapenhouder over, hoor. Er moet toch iemand iets doen? Als we allemaal gaan staan te huilen met de wolven in het bos, wat erger, en we doen allemaal niks, dan wordt het ook een puinhoop. Dus er is toch één die het voortouw moet nemen. Vandaar. Schapenhouder Kees Terpstra was dat in gesprek met Mark-Robin Visser. En zometeen, het aanpakken van de prestatiecultuur aan universiteiten staat al langer hoog op de agenda. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat het nog niet goed lukt. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Ismael de Bruin. De regering van Soedan gaat de grensovergang met Tjaad voor 3 maanden openen om meer voedselhulp het land in te krijgen. Door de burgeroorlog die sinds vorig jaar in het land woedt, heeft meer dan de helft van de Soedanese bevolking dringend humanitaire hulp nodig. Demi Vollering is in de 5e etappe van de Tour de France Femme haar gele trui kwijtgeraakt door een valpartij in de slotfase. De rit vanuit het Belgische Bastenaken naar Amnéville werd gewonnen door Kata Blanka Vas uit Hongarije. Het geel ging naar de Poolse Kasia Niewiadoma. Minister Agema van Volksgezondheid heeft in Heerlen overleg gevoerd over de toekomst van het Zuiderlandziekenhuis. De vestiging in Heerlen is toe aan nieuwbouw en er zijn plannen om de complexe zorg over te hevelen naar de vestiging in Sittard-Geleen. En daartegen is verzet. Bij 3800 schapen, geiten en andere dieren is nu blauwtong vastgesteld, meldt toezichthouder NVWA. Deze week kwamen er 900 meldingen bij, de snelste toename sinds het begin van de nieuwe uitbraak. Erik Evengroen, waar staan de files? Nou, de meest opvallende op dit moment op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Gratum 14 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dit komt door wegwerkzaamheden daar. De A10 Noord in zuidelijke richting tussen Durgedam en Watergraafsmeer is sinds vannacht dicht voor wegwerkzaamheden. Dat gaat duren tot 9 september. Dat geeft al vertraging. Voor die afsluiting tussen Landsmeer en Durgedam staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En omrijders zorgen voor oponthoud op de A10 Zuid. Voor knooppunt Amstel staat 9 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte nog de A59, knooppunt Zonsveel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder, 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Rosemarijn Knol, jij beloofde hier gisteren een paar mooie zomerdagen. Nou, was er wel eentje, toch? Vandaag was er zeker eentje. De temperatuur steeg vooral in het zuiden en zuidoosten van het land naar meer dan 27 graden. Bleef vrijwel overal droog. Heel af en toe uit een stapelwolk. Echt 1 drupje regen, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. Dus vandaag is gewoon een hele mooie zomerdag. Maar het weer gaat heel tijdelijk wel even omslaan, want het gaat vannacht regenen. En morgen overdag duurt het ook nog even voordat die regenzone ons land dan weer heeft verlaten. In het zuidoosten is het wel eerst droog. Daar wordt het nog 24 graden. En later trekt die regen weg en dan wordt het juist in het westen en noorden weer droog. Dus morgen best wel grote contrasten en ook verschillen in wanneer het droog is en wanneer het regent. Maar daarna dus even een paar dagen heel mooi weer. Eigenlijk hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En dan daarna wordt het ineens een heel stuk onzekerder. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar waarom nu? Dat maakt de weersverwachting wel onzeker. En dat komt omdat we op dit moment op de Atlantische Oceaan een orkaan hebben. En de verwachting is dat die orkaan de Atlantische Oceaan gaat oversteken. Dat het dan geen orkaan meer is, maar een ex-orkaan. En er zijn een aantal weermodellen die orkaan, ex-orkaan, eigenlijk voor Groot-Brittannië parkeren. En dan zou er een zuidenwind met hele warme lucht op gang kunnen komen. Dan gaat de temperatuur dus behoorlijk oplopen. Maar zo'n orkaan brengt natuurlijk ook heel veel vocht met zich mee. Dus het zou ook wel eens heel nat kunnen worden. Dus dat zijn een beetje de 2 kanten die het op kan gaan. En dat hangt dus allemaal nog heel erg af van welke koers die orkaan en later ex-orkaan dus gaat volgen. Gaan we afwachten. Dankjewel, Roosmarijn. Ster. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Keihard werken. Relatief veel zieke collega's en een enorme druk om te presteren. Medewerkers van universiteiten maken zich al een tijd zorgen over hun werkcultuur. Uit nieuw onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat daar weliswaar steeds meer aandacht voor komt, maar dat het lastig is om die prestatiecultuur te veranderen. Casper Albers, decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar 800 mensen werken. Goedemiddag. Goedemiddag. Op welke manier komt u op uw faculteit die prestatiedruk tegen? We merken het bij veel collega's, voornamelijk de universitair docenten die redelijk aan het begin staan van hun carrière na promotie, dat die heel veel verschillende taken doen tegelijkertijd en eigenlijk meer willen doen dan wat in een werkweek past. Mm-hmm. En waarom willen ze zoveel meer doen of waarom krijgen ze zoveel taken? Deels is dat echt ook een beetje eigen keus. Of niet zozeer keus, maar om verder bevorderd te worden om hoofddocent of later hoogleraar te worden. Of als je nog op een tijdelijk contract zit en je wil een vast contract. Ja, dan moet je iets doen om je te onderscheiden van je collega's. En ja. Je collega's, dat zijn ook hele goede onderzoekers en docenten. Dus ja, dan iedereen probeert daardoor toch door die concurrentie een elke keer een stapje verder te zetten, wat natuurlijk heel veel stress oplevert. Ja, want u noemt al die tijdelijke contracten. Hè? Veel jonge medewerkers van universiteiten die werken op een tijdelijk contract. En die kampen inderdaad met stress, met onzekerheid, zolang dat vaste contract nog niet binnen is. En dat geldt ook voor Sander van Laanen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waar ik denk wat tegenaan liep als beginnende onderzoeker was dat ik vrij perfectionistisch wou zijn. Zeker als je aan een nieuwe baan begint. En dan ben je dus in één keer verantwoordelijk voor het doen van onderzoek. Durven publiceren en financiering binnenhalen. Je moet onderwijs ontwikkelen en onderwijs geven. Er wordt soms van je verwacht dat je aan impact werkt. Dat je netwerkt met collega's binnen die universiteit, maar ook van andere universiteiten. En dat je helpt bijdragen aan het reilen en zeilen van de organisatie. Waardoor je soms inderdaad een beetje af kunt vragen van wat is nou het belangrijkste, waar moet ik de hoofdmoot op leggen? Loop ik dan het risico dat ik iets anders verwaarloos? Casper Albers, herkent u die frustratie van Sander van Laanen? Ja, die herken ik zeker. En dat is natuurlijk ook iets voordat je in die functie komt waarbij je en onderwijs en onderzoek en dergelijke hebt, heb je doorgaans een functie waarin je maar één taak hebt, één onderzoeksproject waar je als promovendus of postdoc aan werkt. En ook dat is heel hard werken, maar dan heb je wel maar één bal die je tegelijk de lucht in moet houden. En zodra je dan begint als universitair docent op een tijdelijk contract, moet je opeens heel veel ballen tegelijk in de lucht houden en dat is lastig. En wat natuurlijk ook gewoon lastig is, is dat er veel meer mensen graag een contract willen dan dat wij ruimte hebben. Zeker straks als alle bezuinigingsplannen van de overheid doorgevoerd worden. Moet men concurreren om heel weinig plekken. En dat maakt het heel lastig voor jonge onderzoekers. We hebben gewoon heel veel goede mensen in Nederland op de universiteiten rondlopen, maar zo weinig contracten. We hebben heel veel goede mensen en we hebben ook als universiteit bij ons aan de faculteit hebben we de afgelopen jaren 15 tijdelijke functies omgezet in vaste functies. Wat in ieder geval voor die groep zorgt voor meer wat rust in de tent. Maar we kunnen niet iedereen die op een tijdelijk contract zit een vast contract geven, helaas. Al zouden we dat best willen, uiteindelijk kan je ook niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja. Mensen willen zich dus bewijzen, mensen willen zich onderscheiden van hun collega's. Maar ik hoor ook dat ze gewoon ook heel veel taken hebben en veel ballen in de lucht moeten houden. Waarom is het zo moeilijk om die werkcultuur te veranderen? Ja, ik denk dat het moeilijk is omdat het enerzijds ook in het belang is van die mensen zelf om zich toch te onderscheiden van collega's. Dus toch even dat tandje extra te zetten, want dan heb je een streepje voor wanneer er een vacature zou zijn enzovoorts. En anderzijds, zeker in een aantal faculteiten wordt misschien gedacht van goh, komt ons ook wel goed uit als ze wat meer doen dan nodig. Want dan gebeurt er meer. Ja. Dat is wel handig. En natuurlijk, wat iedereen doet, is hartstikke nuttig werk. Dus heel fijn dat ze dat doen. Maar het is heel belangrijk dat er heel goed op gelet wordt om te kijken van doen mensen niet meer dan wat je redelijkerwijs van ze kan vragen. Ja, en hoe kan je dat anders gaan organiseren? Wat zou u bijvoorbeeld daarvoor nodig hebben? Ja, wat wij al in gang gezet hebben bij onze faculteit een aantal jaar geleden en is echt focussen op een cultuurverandering. In die zin ook daar richten jonge academici bijvoorbeeld ook heel erg op met een campagne voor iedereen professor. Universiteiten zijn behoorlijk hiërarchisch ingericht, waardoor iedereen het gevoel heeft van ik wil echt naar die bovenste tree van de ladder. Terwijl een heleboel dingen zoals begeleiden van promovendi, dat laten we nu doen door mensen die universitair docent zijn. En tegelijkertijd zeggen we van maar daar moet dan wel iemand bij zitten die al bijvoorbeeld hoogleraar is. Mm-hmm. Waardoor je het idee krijgt, dan wil ik ook hoogleraar zijn. En als je die groep wat meer het vertrouwen geeft en zegt van goh, jullie begeleiden die jonge onderzoekers en dat kunnen jullie heel goed zelf of in groepjes. Dan hebben die misschien ook minder het idee van ik wil per se binnen een paar jaar een bevordering krijgen om zelf dat recht te hebben. Dus mensen meer autonomie geven eigenlijk in hun werk. Mensen meer autonomie geven in hun werk is een van de dingen die we doen. Kritischer nadenken van wat vragen we van onze mensen. Is het echt nodig al die keuzevakken die we aanbieden? Om die aan te bieden, het zijn hele mooie vakken. Maar we kunnen ook met z'n allen niet meer werk gaan doen dan we aan kunnen. Dus daar kritisch naar kijken. Maar dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren door eerdere bezuinigingen ook al moeten doen. Dus heel veel vet op de botten om er af te snijden is er ook niet meer. Ja. Dank voor uw toelichting. Caspar Albers, decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het meest gesloten land ter wereld gaat weer een klein beetje open. Noord-Korea wil buitenlandse toeristen weer toelaten, zeggen reisbureaus die deze reizen in het verleden ook verzorgden. Het land ontving sinds begin 2020 geen toeristen meer na de wereldwijde corona-uitbraak. Noord-Korea-kenner Caspar van der Veen. Waar zou je dan naartoe kunnen als je een reisje Noord-Korea boekt? Ja, het gaat in dit geval om berichten van een reisbureau dat er één stadje in Noord-Korea aan de grens met China open zou gaan. En het is door Noord-Korea zelf omschreven als een socialistische utopie. Mm-hmm. Dus de verwachtingen zijn hoog. Modelstad. En wat men daar kan doen. Een modelstad, zoals we van Noord-Koreaans toerisme kunnen verwachten. Ja. Alleen een mooi sprookje wordt voorgeschoteld. Maar verwacht niet dat je een strafkamp of een raketbasis te zien krijgt. Mm. Maar wat wel? Wat kun je daar wel doen? Is een skiën bijvoorbeeld. Er is een militaire basis omgebouwd tot skipiste. En het ligt ook aan de voet van de berg Paektu. En dat is een berg die een centrale rol inneemt in de Noord-Koreaanse propaganda. Maar ook het volgens de Koreaanse mythologie zou daar het Koreaanse volk zijn ontstaan. Het is een heel belangrijke plek. Alleen Zuid-Koreanen en Amerikaanse toeristen, die worden niet toegelaten. Die zijn nog niet welkom. Nou ja, die mogen van hun eigen regering dat land niet in. Dus het heeft niet eens met Pyongyang te maken. Waarom kiest Pyongyang hiervoor? Waarom zetten ze de deuren weer open? Ja, het verrast mij ook wel een beetje. Kim Jong-un heeft het land eigenlijk in de coronaperiode steeds verder afgesloten. En dat leek hem wel te bevallen. Er is een groep Russische toeristen heen gegaan eerder dit jaar om te skiën. Maar er was meer een pilot, er zijn er niet meer gekomen. Noord-Korea leek wel te bevallen, steeds meer gesloten te zijn. Er komen ook geen hulpmedewerkers binnen. Maar het probeert ook zich te positioneren als een normaal land, als onderdeel van de internationale gemeenschap. Dus misschien is dit toch weer een poging om het vriendelijke, mooie gezicht van Noord-Korea te laten zien. Wat het in de propaganda graag doet. Maar wat ze niet laten zien is dus de hoofdstad Pyongyang. Terwijl dat vroeger volgens mij de mensen die dan naar Noord-Korea gingen vaak juist daar naartoe reisden, toch? Zeker, het werd ook wel de showroom of de etalage van het regime genoemd. 3 keer zo groot als Amsterdam, moderne stad met allerlei dingen waar ze trots op zijn om te laten zien. Nou, vooralsnog is het misschien zo dat ze iets als dagtrips of een paar dagen net over de grens met China willen gaan aanbieden. Dat het daar meer mee te maken heeft dat je het heel makkelijk onder controle houdt, die groep toeristen. Maar als het even kan, dan is Pyongyang inderdaad hetgene wat Noord-Korea aan de wereld wil laten zien. Ja. U bent daar ook geweest, hè, zelf? Ja, ik ben in 2012 op zo'n totaal gesurveilleerde tour meegeweest. Je wordt dan eigenlijk opgehaald in je hotel, rondgeleid, teruggebracht. En dan in je hotel mag je kiezen of je naar de bar of naar je hotelkamer gaat. En dat is je bewegingsvrijheid in Noord-Korea. Dus denk daar goed over na voordat je erheen gaat. Ja, moet je ook nadenken over de... Het kan een claustrofobische ervaring zijn. En is het veilig? Moet je daar ook over nadenken? Nou, het ministerie heeft heel Noord-Korea als rood gezet. Dus dat wil zeggen absoluut niet heen reizen. Wie ben ik om het ministerie daar tegen te spreken? Die reden is vooral omdat Noord-Korea is geen rechtsstaat. Ze hebben in het verleden toeristen opgepakt en daar met diplomatieke spelletjes die een tijd vastgehouden. Mm. Een Amerikaanse toerist heeft het zelfs met zijn leven moeten bekopen. Ik wil erbij wel opmerken dat daar nooit Nederlandse toeristen bij hebben gezeten. Dat waren vooral mensen met een Amerikaanse of Zuid-Koreaanse achtergrond. Ja, maar je zegt in ieder geval... Die nu dus ook niet meer welkom zijn. Nee, je kunt er wel naartoe, maar je weet ook niet of je nog wel terugkomt. Wat denk jij, ga je proberen, een tripje naar Songjiang? Nou, ik zelf heb het inderdaad in het verleden gedaan. Ben inmiddels wel wat kritischer geworden op of je wel naar Noord-Korea moet gaan. Waar je geld toch een behoorlijk walgelijk regime mee financiert. En ik denk echt niet dat ik een beroemdheid ben in Noord-Korea. Maar ze googelen daar ook wel even wie erheen gaat. En als dat iemand is die zich in het verleden heel kritisch over Noord-Korea heeft uitgesproken, dan verwacht ik niet een visum te krijgen. Nee. Dus dat zit er voorlopig, verwacht je niet in. Noord-Korea-kenner Casper van der Veen, dankjewel. Erik Evengroen, waar staat het vast? Nou, onder andere bij Amsterdam op de A10 Noord in zuidelijke richting tussen Landsmeer en Durgedam. Bij de werkzaamheden die daar sinds vannacht gestart zijn, staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Sportnieuws. Feyenoord heeft zich versterkt met aanvaller Ibrahim Osman. De Ghanees van 19 wordt gehuurd van het Engelse Brighton. Osman wacht nog wel op zijn verblijfs- en werkvergunning voor hij bij Feyenoord mag spelen. Het Australische Olympisch Comité wil dat een petitie over breakdancer Rachel Gunn offline gaat. In die petitie worden excuses van Gunn geëist voor haar optreden op de Spelen in Parijs. Ze verloor al haar rondes en werd het middelpunt van talloze grappen na haar optredens. Volgens de Australische chef de mission komt de petitie neer op pesten en intimidatie. En Olaf Kooi heeft de 4e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. In een rit over 195 kilometer was de Nederlandse renner van Visma Lease Bike de snelste in de sprint. In het algemeen klassement is Kooi's ploeggenoot Jonas Vingegaard nog altijd de leider in het klassement. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Van het mannenwielrennen naar de vrouwen, want Demi Vollering is haar gele trui in de Tour de Femme kwijtgeraakt. In de slotfase van de 5e etappe ging ze onderuit in een snelle bocht na een rotonde. En ze verloor 1 minuut en 47 seconden op etappewinnares Blanca Vas. Ploegleider Danny Stam hoopt dat de verwondingen van Vollering meevallen. Als ik zag hoe ze de laatste 1,5 kilometer omhoog knalden, dan denk ik dat dat wel meeviel. Het zal wel een beetje op de adrenaline zijn ook, maar ja, ik denk dat het vooral een beetje fel is. Vollering zakt in het klassement naar de 9e plek. Wieleranalist Roxane Kneteman, weet jij hoe het met haar gaat inmiddels? Ja, het was natuurlijk een hele zware val. Ik weet niet hoe het met haar gaat. Het enige wat je altijd weet is, als een renner of renster weer op de fiets stapt, is dat het eerste goede teken. Ik denk dat ze vandaag vanavond nog allemaal checks gaan doen om zeker te weten dat het alleen maar huid is wat eraf is. En dat is gewoon even afwachten wat eruit komt. Je weet het nooit met die renners, want soms stappen ze wel weer op de fiets, blijken ze daarna gewoon iets gebroken te hebben. Ja, nou ja, dat hoor je wel vaker inderdaad. In het begin keken we ook wel echt naar beelden dat het even wat moeizaam ging. Alleen als je dan weer die laatste 1,5 kilometer die opliepen zag van Vollering, waren die wel weer echt super sterk en dat geeft alweer veel hoop. Ze moest het in die laatste kilometers ook nog doen zonder ploeggenoten. Hè? Er zat helemaal niemand bij haar. Nee, ze vielen dus in de laatste 6,5 kilometer. Je hebt een 5 kilometer regel, dus als ze daar gevallen was, dan was er eigenlijk geen tijdverschillen aan haar broek gesmeerd. Maar dat was het dus voor. Het was super hectisch. Het was eigenlijk een blinde bocht waar ze er heel veel al van hadden gereden, die etappe. Maar ze kwamen er hard op af. En wat er dan gebeurt is dat er wel in de koersradio werd gezegd dat er een valpartij was. Alleen werd er niet in de koersradio verteld dat de gele trui erbij lag. Dus de ploegleiding wist dit niet. Maar daarin heeft Vollering ook niet in de communicatie aangegeven dat ze erbij lag. Dus haar ploeggenoten wisten ook niet helemaal, staat ze er nou wel of niet? Je moet je voorstellen, het gaat natuurlijk supersnel. Wij zien het op beeld en het lijkt allemaal super traag. Maar dat is het natuurlijk als je er zo in staat. En daar moest ze dus wel eventjes zonder ploeggenoten verder. Uiteindelijk is haar ploeggenootje Europees kampioen Bredewold heeft op haar gewacht. Heeft haar toch een stukje op sleeptouw genomen. En heeft ze gered wat er te redden viel. Ja, en is ze dus uiteindelijk nu in het algemeen klassement op plek 9 terechtgekomen. Ze staat nu 1 minuut 19 van de Poolse Kasia Niewiadoma. Is dat nog in te halen, denk jij? Nou, als het blijkt dat Vollering alleen huid eraf heeft en niks heeft gebroken, zie ik echt nog wel heel erg veel kansen. Die geeft zich niet zomaar gewonnen. We moeten ook niet vergeten dat zaterdag, maar ook zondag, met finish op Alpe d'Huez, nog heel veel klimkilometers in het parcours liggen. Laat dat nou net iets zijn waar Vollering heel erg goed in is. En daar kan je dus heel veel tijd winnen, ook verliezen. Maar laten we het van positieve uitgaan dat daar nog heel veel kansen voor Vollering ligt, mits ze gezond is. Ja, en moeten ze dan morgen ook echt al aan de bak qua klimmen? Wat voor etappe is het morgen? Ja, morgen is een beetje een overgangsrit. In het begin niet zo heel erg lastig. Maar de finale is wel weer heel erg een beetje. Nee, de finale is eigenlijk wel weer lastig. Dus het is wel zaak dat Vollering gewoon zichzelf vandaag weer goed verzorgt. Vooral bezig is met de dingen die ze in de hand heeft. Zich niet te druk maakt. Parcours. Het mooie daarvan is dat elke dag heb je weer nieuwe kansen. Ze stoppen pas zondag, hè? En gewoon morgen weer goed doorkomen. Niet meer tijd verliezen dan ze nu al heeft. Haken. Af en toe een beetje de verbinding kwijt met Roxane. Ik denk dat ze nu ook niet meer terugkomt. Maar we spreken haar hopelijk morgen weer. Your pretty hair, I want on a I'm striving not to leave you here alive. The day of regret is the day that I met you. You got me upset and somehow I just let you. You manipulate, you instigate. Love and time turn into hate. What a beautiful day. I wanna go outside and play. Pretty sharp things like my blade stuck in your back as you lay. Hey, hey. Oh, what a beautiful day. You better go out and pray. So this is the last we'll see of your eyes. Make my day. Wouter Hamel en Simon en Kipski. En dan steeds meer meldingen van bevers in bebouwd gebied. Want het gaat heel goed met het grootste knaagdier van ons land. De 5 voor 6. Ik vind het wel grappig, ja. Dat we in een woonwijk gewoon zo'n beetje rondom zwemmen. En niet alleen bevers laten zich in woonwijken zien. Dit hebben we net gevonden, hier in het Vondelpark. En het lijkt verdacht veel op een vossendrol. Dus misschien zit hier wel een vos. Mijn dochter die heeft vorige week, toen ze aan het wandelen was daar... ineens geknor gehoord. En toen zag ze gewoon een groot zwijn. En toen dacht ik, dit is een wolf. Een echt wilde wolf. En ja, daar schrok ik toch wel behoorlijk van. Ongelooflijk. Een zo groot zoogdier in de stad, in de hoofdstad. Ik vind het zo bijzonder. Maar waarom zien we deze dieren buiten hun natuurlijke leefgebied? Dieren kennen zelf natuurlijk geen grenzen. Zij zien gewoon een landschap waar dan mensen wonen, waar huizen staan. Zegt Glenn Lelyveld, ecoloog gespecialiseerd in zoogdieren. Ja, als zij zich daarop weten aan te passen, dan is dat op zich geen belemmering voor zich. Hè? Er is geen grens tussen natuur en cultuur vanuit het perspectief van die natuur. En dus zijn er steeds meer wilde dieren in onze steden en dorpen. Hoe vet is het dat we in zo'n verstedelijk gebied leven en dat er gewoon bevers zijn? 100 jaar geleden was dat enthousiasme ondenkbaar. Maar dat is veranderd, zegt Glenn Lelyveld. Maatschappelijk zeggen we nu ook met z'n allen van ja, natuur mag er zijn, natuur is belangrijk, ook voor ons als mens. Dan levert dat natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor dieren om nieuwe gebieden weer te herkoloniseren waar ze van oudsher natuurlijk wel aanwezig waren. Alleen zorgen die dieren nog wel eens voor problemen. De dassen hebben onder het spoor gegraven. Daardoor kan het spoor scheef zakken. Als dan een trein aankomt, ja, dan kan die ontsporen. Dus dat, vanwege de veiligheid kunnen hier nu geen treinen rijden. En bij dit soort overlast vindt Lelyveld dan ook dat er ingegrepen mag worden. Tuurlijk, wanneer er gevaar is vanuit een wolf voor mensen, is die wolf gewoon klaar, moet hij de kogel krijgen. Maar er moet echt om serieus gevaar gaan. Hetzelfde met bevers en dassen die graven in primaire waterkeringen, waar gewoon anders miljoenen huizen of wat dan ook onder water komen staan. Dienstbelang is even ondergeschikt aan de maatschappij. De kans dat je dassen, zwijnen en bevers dicht bij huis kan zien wordt steeds groter. Voor hen is een boom in de tuin niet veel anders dan een boom in het bos. Zolang ze er maar geen 20 op gaan kraken, dan kan ik allemaal de schoonheid er wel van inzien eigenlijk. Ja. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Een bloedspannende sprint, een majestueuze winnares van de tijdrit. En ik heb één ding geleerd. Een gouden fiets is de goden verzoeken. Ik vond de man die de fiets aanpakte, de andere fiets plus rijdster, plus de gouden fiets in zijn andere hand probeerde aan te duwen, dat vond ik op zijn minst een hoofdprijs. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Het enige wat bij Vollering wel zo is, ik vind het prachtig hoor, tranen. Maar het wordt gewoon. Het is niet meer bijzonder als ze huilt. Een podcast van AVROTROS voor NPO Radio 1. Ik jank me rot. Wie luistert, weet meer. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende.

De verwondingen lijken mee te vallen, zei haar ploegleider. Als ik zag hoe ze de laatste 1,5 kilometer omhoog knalden, dan denk ik dat dat wel meeviel. Het zal wel een beetje op de adrenaline zijn ook, maar ja, ik denk dat het vooral een beetje fel is. De rit werd gewonnen door de Hongaarse Blanka Vas. Vollering staat nu 9e in het algemeen klassement, dat na vandaag wordt aangevoerd door de Poolse Nieuwe Jadoma. Puk Pietersen is op de 3e plaats de beste Nederlandse. De politie van Los Angeles heeft zeker 1 verdachte aangehouden in verband met de dood van acteur Matthew Perry, bekend van de serie Friends. Perry werd in oktober doodgevonden in de jacuzzi in zijn huis in Los Angeles. Uit onderzoek bleek dat een grote hoeveelheid ketamine hem fataal was geworden. Perry was verdronken, maar dat zou niet de belangrijkste oorzaak van zijn dood zijn geweest. Volgens een Amerikaanse entertainment website zouden er meerdere mensen zijn gearresteerd, onder wie een arts en drugsdealers. Het weer, zon en stapelwolken en 23 tot 27 graden. Vannacht vanuit het noordwesten regen. Morgen een grijze en regenachtige dag en dan wordt het een graad of 22. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de meeste files van de avondspits worden voorzichtig aan en weer korter. Maar er staat nog altijd wel 200 kilometer in totaal. Wat opvalt is vooral de A2 Maastricht richting Eindhoven. Vorige ratum 12 kilometer file nog met een 30 minuten vertraging. De A9 Amstelveen richting Den Helder bij Heilo 2 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A10 Zuid staat een auto met pech ter hoogte van Amsterdam Oud-Zuid richting Utrecht om precies te zijn. Er staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En er is nog altijd erg druk op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Dit zijn omrijders van de afgestoten A15. Voor knooppunt Hoijpolder staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkookrijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. We hebben groot ingekocht en garanderen de laagste prijs van Nederland. Deze zomer profiteer je van gratis montage. Maak dus snel jouw afspraak. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Op meerdere plaatsen in Nederland staan mensen vandaag stil bij het einde van de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië. We staan stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken. En vandaag sta ik ook stil bij onze voorouders die in de kampen zaten of er buiten moesten zien overleven. In Den Haag is vanavond de nationale herdenking. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En bij de nationale herdenking is onze verslaggever Danny Simons. Danny, er zijn meerdere dagen waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Wat herdenken we nu vandaag? Ja, klopt. Iedereen is natuurlijk wel die 4 mei gewend, hè, waarop we het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland herdenken. En dan op 5 mei dan de bevrijding vieren. Maar eigenlijk, als je stil wil staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden, dan moet je nog een paar maanden doorrekenen. En dan kom je dus uit bij 15 augustus 1945. De Japanners die gaven zich over, want de Amerikanen bombardeerden toen Hiroshima en Nagasaki. En met die Japanse capitulatie, ja, was Nederlands-Indië dus bevrijd. En dus kwam er toen op die datum een eind aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. En we herdenken dus de slachtoffers van die oorlog tegen Japan en de slachtoffers van die Japanse bezetting in Nederlands-Indië. En hoe wordt dat gedaan? Wat staat er op het programma vandaag? Het programma is eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Met kransleggingen natuurlijk, mensen die gaan spreken. Er zal ook muziek zijn. Toch ook wel weer vanavond een paar opvallendheden. Het is natuurlijk de eerste herdenking waar Dick Schoof bij zal zijn als premier van Nederland. Zijn voorganger Mark Rutte, die is er ook bij. Ditmaal dus niet als minister-president. En ik begreep ook dat de voorzitter van de organisatie van de herdenking, Tom de Graaf, ook Mark Rutte expliciet zal gaan bedanken voor zijn betrokkenheid bij de herdenking. Mark Rutte heeft ook persoonlijke affiniteit met Nederlands-Indië, want zijn familie maakte in Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog mee. En er zal ook wel eventjes stilgestaan worden bij Wieteke van Dort. Misschien wel de meest bekende Indische Nederlandse die er was. Zij is vorig jaar overleden. Vele generaties zijn met haar opgegroeid. Ik ben 30, ik groeide met haar op als actrice in het Klokhuis. Maar er zijn ook mensen natuurlijk met haar opgegroeid als Tante Lien. Tante Lien met haar tv-show die heel Nederland kennis liet maken met de Indische cultuur in al haar facetten. Wieteke van Dort sprak ook regelmatig, of was ook regelmatig bij de herdenking aanwezig. Nu dus niet. En daar zal toch ook wel eventjes een moment van gemaakt worden. Danny, voor veel mensen uit voormalig Nederlands-Indië is het heel moeilijk, hè, om over deze periode te praten. Daardoor zeggen jongere generaties dat ze er eigenlijk minder van meekrijgen. Daar zie je wel de laatste tijd een verandering in. Zie je dat ook terug in de herdenking vanavond? Ja, zeker. Ja, dat waar jij het over hebt, hè, dat er niet zo heel veel over wordt gepraat, dat heet het Indisch zwijgen. Dat is eigenlijk een soort fenomeen. Heel veel van de oudere generaties vinden het moeilijk om te vertellen over de gebeurtenissen en hun trauma's. Maar heel veel van die jongere generaties die zeggen, ja, volgens mij hebben wij wel te maken met een intergenerationeel trauma, ook al wordt er verbaal niet zo over gesproken. Op een of andere manier wordt dat toch doorgegeven. Die pijn voel je dat in je en moet dat doorbroken worden. En de organisatie is zich daar ook bewust van. Die wil ook duidelijk jongeren betrekken bij deze herdenking, door bijvoorbeeld jongeren ook te programmeren in het programma. Ik weet nog, vorig jaar was ik hier, toen trad zangeres Elise op. Vanavond zal dat Ruben Annick zijn, singer-songwriter van 26... die een liedje van Wieteke van Dort gaat vertolken aan het eind. Maar de hoofdgast bijvoorbeeld, Yvonne Keuls, schrijfster, die gaat dan weer vanavond spreken met haar kleindochter. En zo zie je dat de organisatie er alles aan doet om die verschillende generaties te verbinden om ervoor te zorgen dat dus die verhalen van vroeger, van de Tweede Wereldoorlog, ook in Nederlands-Indië, verteld blijven worden. Dankjewel, Danny Simons. En u kunt de herdenking live bij ons volgen vanaf 7 uur in langere bulletins hier op NPO Radio 1. En in het kader van de Indië-herdenking wordt vandaag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag ook het stuk Troost eenmalig uitgevoerd. Dat stuk is geschreven door Melissa Knollenburg. En verslaggever Mark Hamer sprak met haar bij de laatste repetities. Waar is mijn jurk? Pak een andere jurk. Andere jurk! Heb je die brieven nu? Nu net? Nou, nee. Ja, misschien. Het stuk Troost gaat over Ella, die brieven vindt van haar moeder, Gina. En in die brieven staat eigenlijk het verleden van haar moeder beschreven en alles wat ze niet wist tijdens de oorlog, maar waar later achter is gekomen. Christus, Ella, we moeten naar Lucy. Nou, dat kind mag blij zijn dat ze hier... Dat ze hier wat? 300 meisjes. Dat dachten ze in eerste instantie. Het is het verhaal van mijn oma, waar ik eigenlijk pas een maand of 2 geleden, terwijl ik al bezig was met het schrijven van dit stuk, achterkwam. Mijn oma is als 12, 13-jarig meisje bijna geselecteerd als troostmeisje. Omdat ze naar de radio wilde. Ik ga naar de radio. Dit gaat beginnen. Het gaat beginnen. Ik voel het. Denk nou, er is geen radio die jou wil hebben nu. Het is oorlog. Zij was een zangeres en haar werd de radio beloofd. En dat heeft mijn overgroot moeder tegengehouden. Die heeft een scène geschopt, waardoor ze eigenlijk onder kon duiken in het kamp. En daardoor net niet geselecteerd is. Dus eigenlijk aan het lot van troostmeisje zijn ontsnapt is. Love and kisses, never misses. Ze hebben gezegd dat mijn stem zo hoopvol klonk. Ik kan de hele wereld troosten als ik maar zo lang mogelijk blijf zingen. Ik ga naar de radio en daarna naar New York en ik zou zingen. Je gebruikt zelf de term troostmeisjes. We hebben het toch gewoon over gedwongen prostitutie. Ja, we hebben het zeker over dwangprostitutie. En over een heel systeem zelfs van dwangprostitutie. Jij gaat niet naar de radio. Ze komen niet voor je stem, Gina. Denk nou na. Tak! Ze slaat haar met een vlakke hand in haar gezicht. De geschiedenis van troostmeisjes is echt nog heel onbekend in Nederland. En eigenlijk steeds weer in de doofpot gestopt. En ik vind dat het een herkenbaar verhaal is over geweld op vrouwen in oorlog. En dat het heel belangrijk is om dat door te vertellen. Schreeuw in de oren van de verkrachters. Net zo lang tot ze doof zijn. Nee, wacht. Zeg ze eerst dat ik ze zal overleven. Ik herdenk vandaag alle vrouwen in mijn familie die in welke vorm dan ook onderdrukking hebben ervaren in Nederland, in Indonesië en ook tijdens de koloniale tijd. Zeg ze dat ons verhaal over de hele wereld zou worden verspreid. Dat er op een dag een vrouw wakker wordt, de archieven opentrekt, een standbeeld maakt omdat er iets in haar is ontwaakt. Zeg ze dat ze daar, in de chaos van deze geschiedenis, mij zou vinden. Ja, mijn oma is wel inspiratiebron en ook wel een van de redenen om te schrijven. Ze had dus een droom om zangeres te worden. En uiteindelijk komen mijn verhalen nu, die ook over haar gaan, op het podium terecht. Dus op een manier is haar droom nu in vervulling gekomen. Maar ja, wel pas na haar leven. So real to me, oh love. Zeg ze dat de komende 7 generaties mij zullen herinneren. Maak een gaatje in het gedek en verluister dan elke dag mijn naam. Coming from someone like you. Eenmalig te zien, dus vanavond in de Koninklijke Schouwburg, het toneelstuk Troost. Erik, waar staan de files? Nou, op een aantal plekken nog, maar de meeste worden gelukkig nu snel korter. De meeste vertraging zien we nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. De TBS'er van 31 die dinsdagmiddag op het Jaarbeursplein in Utrecht ervandoor ging tijdens een begeleid verlof is aangehouden. Het gebeurde bij de Brabanthallen in Den Bosch, meldt het landelijk parket. Afgelopen dagen werd er door een speciaal team naar die man gezocht. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Over een week strijkt in Zandvoort weer het Formule 1 circus neer. Het is inmiddels al de 4e keer dat de Grand Prix daar wordt gehouden. En het dorp is klaar om de meer dan 100.000 dagelijkse bezoekers weer te ontvangen. Verslaggever Josephine Trehi liep vanmiddag een stukje door Zandvoort met de burgemeester David Molenburg. Wat het leuke is, wat je natuurlijk ziet, is dat je aan de ene kant de trots van de Zandvoorters, dat is ongelooflijk mooi om te zien. Ook bij heel veel huizen, als je hier rondloopt, zie je dat mensen de vlaggen uithangen, de geblokte vlaggen uithangen. Ja, ja, Zandvoorters hebben toch een beetje motorolie in hun aderen. Het circuit hoort hierbij. Ja. En dat zie je ook terug in de uitstraling. Dus ja, Zandvoort staat er weer klaar voor om de F1 te ontvangen. Het is nu de 4e keer. Is dan het nieuwe spannende er een beetje vanaf? Ja, kijk, spannend blijft het altijd. De meeste mensen die betrokken zijn aan de kant van de Dutch Grand Prix, maar ook aan de kant van de gemeente, lopen al een tijdje mee. De draaiboeken zijn er. Maar het blijft natuurlijk een spannend evenement. Het spannende zit er maar in dat er veel mensen komen of ook nog andere dingen? Nee, het spannende, kijk, het is natuurlijk vrij overzichtelijk, want je weet hoeveel kaarten er verkocht zijn. En tegelijkertijd komen ook natuurlijk mensen los naar het dorp. Maar over het algemeen is die sfeer prima. En mensen staan dan 's avonds hier in de Haltestraat, in de Uitgaansstraat, nog een biertje te drinken. En dat is over het algemeen is dat zeer gemoedelijk en gezellig. Inmiddels komen we aan bij de boulevard al bijna. Klopt, nou, je ziet hier is het niet al te groot, maar een kermis met een reuzenrad en een aantal attracties. Verderop hier staat een kartbaan, dat is ook heel erg leuk. Maar het gaat natuurlijk inmiddels ook al over de toekomst. Hè? Het is nog niet zeker of na 2025 de Formule 1 hier blijft. Kunt u nu inmiddels zeggen, het levert Zandvoort zoveel op. Het is echt belangrijk dat het hier ook blijft. Nou, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Aan de ene kant de inkomsten tijdens zo'n weekend zelf en de hele periode daaromheen. De hotels, de restaurants die vol zitten. Aan de andere kant naamsbekendheid. Je ziet nu echt van einde en verre mensen naar Zandvoort toekomen. Je hoort heel veel talen spreken die je normaal in ons dorp niet hoorde. En tenslotte ook de trots van de Zandvoorters. Want dat is natuurlijk ook het gevoel van de Zandvoorters dat ze dit in hun dorp kunnen meemaken. En dat dit evenement hier plaatsvindt. Wat ook ongelooflijk belangrijk is voor de gemeenschap. Een voorbeeld van iemand die blij is met de Formule 1 in Zandvoort is ondernemer Ben Vlug. Hij heeft een herenmodezaak hier in het centrum. Loop even bij hem naar binnen. Dit zijn de hoodies. Dan hebben we daar de t-shirtjes van met het schijfvlak in 3 kleuren. Wat is schijfvlak? Een stukje van het oude circuit. Dat is heel bekend. Oh, dat staat er ook op. Dus achter op de trui staat dan Zandvoort in oranje geschreven. The History of Racing en dan een stuk van het parcours dus. Helemaal correct. En dat loopt goed? Dat loopt heel goed, ja. Het is eigenlijk onze beste collectie van de hele winkel. Ik neem aan dat u voorstander bent van de Formule 1 hier houden. Ja, natuurlijk. Het brengt zet Zandvoort internationaal op de kaart. Dus je hebt heel veel nieuwe mensen hebben we daarvan. Ook wij. Ja. Ja, u gaat niet kijken zelf? Nee, we zijn open. Gewoon gewerkt worden, hè. Ja. Dus. Even weer terug naar de looproute. Meneer, mevrouw, maar foto's ondertussen. Allebei met een oranje Zandvoort shirt aan. Hallo. Hi. We hebben net zeg maar die t-shirts gekocht. Omdat hij volgende week hier niet kan zijn, vieren we het nu een beetje. Oh, echt? No, I've come 1 week too early. Yes, yes. Hoe is het voor u? U komt uit Zandvoort om voor de 4e keer dit evenement hier te hebben. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt super. Het is heel gemoedelijk. Zowel hier op straat in Zandvoort als bij het circuit. Iedereen is voor iedereen. Het maakt niet uit als je Ferrari bent of Mercedes bent of supergezellig. Oh, wat goed. Dus next weekend! Dus ik hoef u niet te vragen of u wilt dat het hier blijft in Zandvoort? Nee. Ja, 2025. Het mag als... Ja, zeker mag het blijven. Ja. Al dus deze mevrouw in Zandvoort. Zijn verslag was dat van Josephine Trehi. Hoge Nederlandse ambtenaren zijn vandaag verhoord bij de Verenigde Naties in Genève. Onderwerp was het VN-verdrag Handicap dat 8 jaar geleden door de regering is ondertekend. Met die handtekening verplicht Nederland zichzelf om de situatie van mensen met een beperking te verbeteren. Maar volgens belangenorganisaties is die situatie juist verslechterd. In het publiek zat Jiska Auger. Zij zet zich als jurist in voor mensen met een beperking en heeft zelf ook een beperking. Goedenavond, mevrouw Auger. Goedenavond. De deuren van de zaal zijn echt net open gegaan. U komt er net uit. Hoe was het? Klopt, ja. Het was een hele lange sessie. Het was interessant om de vragen van de comitéleden te horen. En het was af en toe ook wel wat frustrerend om te horen hoe de Nederlandse overheid dan op reageert. Ik merk toch wel dat zij een behoorlijk rooskleurig beeld schetsen van hoe het gaat met de rechten van mensen in Nederland. Met een beperking. En als belangenorganisatie... Zit je daar met een hele hoop mensen die dan hoofdschuddend zitten te luisteren. In dat VN-verdrag staan afspraken om de samenleving toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dus dan moet je denken aan dat ze hun werk kunnen doen dat bij ze past. Dat mensen gelijkwaardig toegang hebben tot onderwijs. En vandaag werd dus getoetst of Nederland zich daaraan houdt. U zei net al, er werden wel veel vragen afgevuurd. Waar waren mensen het meest kritisch over? Ik merkte wel dat het comité erg kritisch was over hoe Nederland dingen aanpakt. Dus er zijn allerlei programma's. En het comité bleef eigenlijk wel doorvragen. Ja, maar hoe wordt dat dan gemonitord? En weten we dan ook dat het iets oplevert? En ze waren ook heel erg kritisch op de decentralisaties. Waarbij dus heel veel regels uitbesteed zijn aan lokale overheden. En daarmee is de regie eigenlijk weg. En ook daarvan had het comité behoorlijk veel vragen. Ja, hoe zorgen jullie dan dat je in het hele land verzekerd bent van goede mogelijkheden en mensenrechten? Ja. En als je dat nou heel concreet vertaalt naar de dagelijkse praktijk, wat is echt het hardnekkigste probleem dat u dagelijks ziet terugkomen? Nou, eigenlijk denk ik vooral het gebrek aan normering en uitvoer daarvan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Nederlands bouwbesluit, daar staan regels in over toegankelijkheid. Maar die normen zijn gemaakt zonder mensen die bepaalde eisen hebben aan toegankelijkheid. Dus heel, ook ondernemend Nederland, beroept zich op... Zonder mensen met een beperking zelf daarbij betrokken zijn, bedoelt u? Ja, klopt. Dus er zijn normen gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren, die eigenlijk helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. En heel Nederland roept dan heel vrolijk, ja, wij voldoen aan die normen, maar die normen zijn eigenlijk helemaal niet correct. Nou komt er een nieuwe NEN-norm aan. En die is vervolgens niet verplicht in Nederland op dit moment. En daar wil de overheid ook eigenlijk nog niet aan. Dat is ook wel een vraag die het comité stelde, van waarom zetten jullie dat eigenlijk niet door? Ja. Werk is dus, de toegang tot werk is een ander onderdeel van dit verdrag. En daar gaat ook nog wel het nodige bij mis. Op wat voor manier heeft u daar zelf mee te maken gehad? Ik ben zelf zelfstandig ondernemer geworden. Eigenlijk na, ik denk, 3 sollicitaties heb ik de handdoek in de ring gegooid. Omdat naast het werk zelf kunnen vinden in de uren die ik met mijn beperking kan werken, je ook er tegenaan loopt of je volgens wel op je werk kunt komen met bijvoorbeeld het gebrekkige openbaar vervoer. Of de zorg die aan moet sluiten op je werktijden. En dat ervaren heel veel mensen met een beperking. Heeft u dingen gehoord van de Nederlandse delegatie vandaag waarvan u denkt, nou, die geven me wel hoop dat er iets gaat veranderen? Weinig. Het enige wat wel gezegd werd is dat de Nederlandse delegatie de aanbevelingen die het comité gaat doen wel graag ter harte wil nemen en ook echt ziet als een advies om te verbeteren. Maar goed, het moet natuurlijk nog blijken hoe ze dat uiteindelijk uit gaan voeren. Maar dat zou ik dan wel hoopvol vinden als ze die adviezen echt mee gaan nemen. Over een paar weken dan komt dat oordeel van het VN-comité. Heel hartelijk dank, Jeska Ogier. Het voetbalseizoen is amper begonnen, maar vanavond is het al do or die voor Ajax. In een strijd om een ticket voor de Europa League moet vanavond worden afgerekend met het Griekse Panathinaikos. Jan-Vincent van Zuiden volgt die wedstrijd vanavond en is in Amsterdam. Jan-Vincent, goedenavond. Ja, het is nu dus al cruciaal voor Ajax. Zit het helemaal vol daar in de arena? Dat kan ik nu nog niet zeggen. Het is nog 2 uur tot aan de aftrap van deze wedstrijd. Maar het is wel gezellig druk rond de arena. Ik sta bij de hoofdingang. Heel veel mensen in Ajax-shirts natuurlijk zitten lekker in het zonnetje. Hebben er zin in natuurlijk om te kijken wat hun club vanavond gaat doen. Want ja, het is toch wel echt een must voor Ajax om die groepsfase van de Europa League te gaan halen. Ja, en hebben ze er een beetje vertrouwen in ook, de supporters? Want Ajax heeft natuurlijk de heenwedstrijd gewonnen, hè, met 1-0. Wat verwachten we vanavond eigenlijk van Panathinaikos? Nou, die moeten natuurlijk scoren. Die hebben een 1-0 achterstand in eigen huis. Dus ze zullen op een of andere manier moeten proberen om een doelpunt te maken. En daar moet Ajax zich op in gaan stellen. En wellicht kunnen zij dan profiteren omdat Panathinaikos iets meer risico moet gaan nemen. Dat levert dan hopelijk een beetje een open wedstrijd op. Maar de belangen zijn best al groot. En dan zie je vaak toch ook dat de voorzichtigheid wel eens wil regeren. Dus ik hoop dat het een beetje een open wedstrijd wordt vanavond. Ja, en als Ajax doorgaat, wat is dan de volgende stap in Europa? Als ze doorgaan, als ze Panathinaikos uitschakelen, dan spelen ze nog een play-off ronde tegen de Poolse kampioen. Jagiellonia Bialystok, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar ze zijn het dus nog niet als ze vanavond winnen. Dan moeten ze nog een tweeluik overleven. En dan pas zitten ze in de groepsfase van de Europa League. Mochten ze nou vanavond onverhoopt verliezen, dan komen ze in de Conference League play-off. Dan moeten ze nog tegen Lens 2 wedstrijden spelen om in de Conference League te komen. Maar de inzet en het doel is toch echt wel voor Ajax om die Europa League te bereiken. Ja, zeker na het vorige seizoen denk ik dat het echt heel belangrijk nu is voor Ajax, of niet? Ja, ze hebben een heel slecht seizoen achter de rug. En ze hebben nu met de nieuwe trainer ook gezegd, ja, die Europa League die kan ook een beetje glans geven aan een seizoen. Want als je in de Europa League speelt, het is natuurlijk geen Champions League, maar het levert altijd wat inkomsten op. Zeker meer dan wanneer je in de Conference League terechtkomt. En de Europa League is gewoon een mooi podium, ook voor spelers, om zich te laten zien en om zich te ontwikkelen en om waarde te creëren voor Ajax. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. En Ajax Panathinaikos begint om 8:15 en is dus te horen op deze zender. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit Is De Dag. Jan-Willem Wesseling, sorry. Goedenavond. Ja, goedenavond, Dielke. Bijzonder hoogleraar recht en politiek John Morijn maakt zich grote zorgen over onze rechtsstaat. Nu de PVV aan de macht is en waarschuwt voor Hongaarse en Poolse toestanden. Hoe dat zit, vraag ik hem zo meteen. Dat dus zo meteen. Ismael de Bruin heeft nog op de hoofdpunten van het nieuws voor u. Een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Een ontsnapte TBS'er van 31 is vanmiddag aangehouden bij de Brabanthallen in Den Bosch. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man ging er dinsdag vandoor in Utrecht tijdens een begeleid verlof. De regering van Soedan gaat de grensovergang met Tjaad voor 3 maanden openen om meer voedselhulp het land in te krijgen. Door de burgeroorlog die sinds vorig jaar in het land woedt, heeft meer dan de helft van de Soedanese bevolking dringend humanitaire hulp nodig. In verband met de dood van de Amerikaanse acteur Matthew Perry uit de serie Friends heeft de politie zeker 1 verdachte aangehouden in de VS. Perry werd in oktober vorig jaar doodgevonden in zijn jacuzzi in zijn huis in Los Angeles. Een grote hoeveelheid ketamine zou hem fataal zijn geworden. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar